आद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 27 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम धर्म परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्मने नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण दर्शन दर्शन दर्श में और बृहस्पति में आदि होता है तो इसमें सिद्धि योग होता है। सिद्धि योग दशमी और बृहस्पति बार होता है तो इसमें सिद्धि योग पांचम दशम पूर्ण बोला पांचम दशम पूर्ण बोल पूर्ण ये पूर्ण तिथि है। एकम से ग्यारह नंदा बीर सात बार भद्रा तीज आठम तेर जया चौदह दमी चौदह रिक्ता पांचम दशम पूर्ण पूर्ण ये नाम है तिथियों का। एकम दस ग्यारह नंदा नंदा तिथि होती है। शुक्र नंदा बुधे भद्रा जया भूमे प्रगणिता सनौ रिता गणु गुरु पूर्ण सिद्धि योग होता है। सिद्धि योग से हमको क्या लाभ हो सकता है? वैसे काम कोई कोई सिद्ध करना हो पढ़ाई शुरू करना हो ऐसे काम ना हो वैसे शुरू करने चाहिए। भगवत प्राप्ति में भी ये काम आएगा? काम काम आता ही है भगवत में तो लगन काम आती है बस पर ये भी काम है शायद तो योग में करें तो जल्दी सिद्धि हो जल्दी होगी। ठीक बात है। राम श्री जय देव जनाई सोई जाने जय देव जनाई और जाने तुम्हें हो जाए तो जब भगवान जनाते हैं तभी तो जीव भगवान को जान सकता है। आप कहते हैं कि इच्छा मात्र से जान जाएगा तो ये हम और कहते हैं हम कहते हैं भगवान का जानना नहीं होता मानना होता है। आवाज ज्यादा होती है आज क्या प्रेसी है सदा की तरह करो भैया हमारे ही ज्यादा होते हमारे ही सदा की तरह करो तो मेरे को भी दिखता ज्यादा अब ठीक पहले से ठीक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जानत तुम्हें हो जाए अच्छा तो भगवान के जनाने से ही तो हम जान पाएंगे तो आप कहते हैं इच्छा मात्र से जान सकता है। नहीं हम बात इसी कहते हैं ना इच्छा मात्र जानना कहते हैं ना ये बात कहते हैं हम कहते हैं तीसरी बात मानो भगवान को मानना ही होता है जानना होता ही नहीं है। आप ध्यान देकर सुने ख्याल करके सुने पिता को कोई भी आदमी देख नहीं सकता कोई भी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि पिता को देख सके कैसे देखेगा बताओ। मेरी बात समझ पाई कि नहीं? मेरी बात ध्यान दे भगवान नमे विदु सुरगणा प्रभव महाश्रया मेरा जो प्रभाव उत्पत्ति है देवता नहीं जानते और देवता नहीं जानेंगे महर्षि भी नहीं जानते विदुर देवर दानवा दानवर दान नहीं जानते क्यों हम आदिर ही देवाना मैं सबसे आदि हूँ आदि मेरा वो जो पीछे उठा कैसे सोचे तो आदि में होने वाले को ईश्वर को कोई भी नहीं देख सकता, किसी की ताबत नहीं कि ईश्वर देख रहे। आप समझेंगे नहीं बात को, मानो ईश्वर जो बनता है उस समय में आप थे ही नहीं, आप माँ के जन्मे हैं उस समय में आप थे, पर माँ के साथ जन्मा हूँ ये भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मानते हैं। बात बताओ तो आप जानते होगा, माँ को मानते हैं जानते नहीं, किसी को याद है कि ऐसे माँ से मैं जन्मा से, भाई कारण को कार्य जान नहीं सकता, कार्य में विशेष होती है कारण में न्यूनता होती है। जैसे शब्द है तो शब्द आकाश गुण है, तो शब्द स्पर्श वायु है दूसरे में, तो शब्द स्पर्श दो है, एक आकाश का है एक वायु खुद का खुद का है, ऐसे ही पांचों भूतों में पृथ्वी पांचों ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी पांचों ही है, आकाश में एक शब्द ही है, तो आकाश कारण है सबका, कारण में कार्य करने की शक्ति होती है, परंतु कार्य कारण को जान नहीं सकता, मान सकता है। आप ध्यान दे रही माँ के पूरा जन्म है, पिता के शब्द तो केवल बूंद थी बूंद ही, वो क्या जाने क्या जाने जाने क्या। अगर माँ के जन्म लेते हैं तो पूरा शरीर होता है, पर पूरा शरीर होते हुए भी जानने वाला कोई हो तो बताओ, भाई बहन कोई भी नहीं बता सकते, न मैं भी दूसरों देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, जानते नहीं, न मैं भी दूसरों प्रभुना प्रभव प्रभव मेरी उत्पत्ति हो मेरे उद्धार कैसे, भगवान पैसा कैसे पैदा हुए किसने उतार देते जानते नहीं, मानते हैं। मानने की बात कृष्ण भगवान ने अवतार लिया उस समय कृष्ण को अवतार साक्षात भगवान मानने वाले कम आदमी थे, आज कृष्ण को भगवान मानने वाले बहुत आदमी, भगवान के समय में इतने थे जितने आज जानते हैं। तो जब तक चीज पैदा नहीं होती उनसे पहले होते हैं महान बाप, माँ बाप पहले होते हैं, तो माँ बाप वो जाने कैसे माँ रखता है। तो आप कहते सो जाने चाहिए जनाई, ये भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा को मैं जनाता हूँ तब जानता है, मैं तो कैसे कैसे जाने, तो महिमा के जानने के विषय में ही बात है, पर वास्तव में नमे भी दूसरे गुणा देवर्ष अंदर है जानते नहीं, कोई नहीं जानता। मेरे पास ध्यान नहीं आया तो बोलो बोलो, मेरी बात ध्यान से नहीं सुने तो ज्यादा स्पष्ट करने में जरा थोड़ा संकोच होता है, बताओ। हम माँ है ये हमारी माँ है, लोग कहते हैं हम मानते हैं जानते नहीं है। जानना वो होता है जो हमको देखे साफ साफ, हमारे को अनुभव हो कि ये माँ है, मैं ऐसे पैदा हुआ फिर से ऐसे इस तरह से निकला, एक है जिसे भी याद है कोई जान सकता ही नहीं, कोई नहीं जान सकता। ईश्वर को मानने की बात ही है। आज एक बात याद आई, मैं कहता हूँ भगवान है सभी, आप तो जानते नहीं, जानने की बात है ही नहीं, केवल मानने की बात ही है, जानने की बात है ही नहीं। ईश्वर जहाँ होता है मानना होता है, तत्व ज्ञान को बोध में उसको जानना होता है, और भक्ति मानने की होती है, भक्ति भक्ति मानना पड़ता है, और जानना है सो जानने के बाद मानता है ये ज्ञान मार्ग है, और मानने के बाद जानता है ये भक्ति मार्ग है। जानने के बाद मानता है ये ज्ञान मार्ग है, और जानने के बाद मानता है ये भक्ति मार्ग है। इस बात से भक्ति मार्ग ये कठिन है और सुगम है, दोनों है। आचरण करने में सुगम है, भक्ति पंथ कठिन आती नहीं को है। सुगम अगम नाना सुन मुनि मन भ्रम है, जानने में ये बात है। ज्ञान का पंथ कृपा नहीं रहा, पर जानने हरेक जानने ज्ञान लेगा, पर ज्ञान का पंथ कृपा न रहा है। भक्ति पंथ सुलभ पंथ तो प्राप्ति तो है भक्ति नहीं सुलभ, जानना है भक्त भगवानों को कठिन, और ज्ञान है जानने तो बात सीख जाएंगे कह देंगे, पर अनुभव कठिन है। अनुभव नहीं हुआ जल्दी अनुभव नहीं होता है, कहने में ज्ञानी बन जाएंगे, कई बन जाएंगे श्रोत्रियर ब्रह्मनेश्वर कहते हैं, जानते नहीं। जानने के बाद मानता वो तो ज्ञान होता है, मानने के बाद जानता है, मानने के बाद जानता है, जानने के बाद मानता है। ज्ञान मार्ग में जानने के बाद मानता है, और भक्ति मार्ग में जानने के बाद मानने के बाद जानता है, मानना पहले होता है। इस बार से भगवान कहते हैं वो सो जाने महाराज आप जलाते तो जानता है, वो भी जानता है किस तरह से मेरे रिश्वत आप जानते हो, जैसे साक्षात नहीं जानता। मेरे से सुनकर आप कहते हो भगवान है सभी, किसी से सुनकर कहते हो, पुस्तक पढ़कर कहते हो कि जगत सब जगह ईश्वर रूप है, ऐसा सुनकर सुन लिया तो जानना नहीं है। भगवान कृपा करते हैं तो भीतर से भाव होता है, भाव जैसे माँ बाप के प्रति भाव होता है, ऐसा वो भाव है। वो भाव द्वारा जानना वो जानना है, वो मानना है जानना है नहीं है। ज्ञान मार्ग कठिन इस बात है, और भक्ति मार्ग सुलभ है, मानना है मानस हो जाएगा। इस बातों को नहीं जानते आदमी पता नहीं लगता। जानकर मानना है ज्ञान मार्ग का, और मान करके जान भक्ति मार्ग का। न मैं विदुर सुरगणा प्रभव में प्रभव मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्या जानोगे मैं अपनी उत्पत्ति को भी जानते थे। माता कहते सोई पिता मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ता है, और कोई आपके पास में शक्ति नहीं जानने तो भगवान जनाते हैं, तब भगवान का प्रभाव जानता है। न वेदु प्रभु न प्रभु न महर्षय अमादि देवा न महर्षि यो माम अजम अनादिन से वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेशु सर्व पाप प्रमोच्यते। दूसरा तीसरा दसवें अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक है। न वे भी तू जानते थे देवता भी, और जो ये माम अजम अनादेव लोक महेश्वर मानता है वो जानता, वो संपूर्ण मनुष्य में जानकार है, असमूढ़ है। असमूढ़ क्या है, अजरादि भगवान है ये मान लिया। वो थोड़े जाए भगवान जानेगा, जान ही नहीं सकता। आप अपने जन्म को नहीं जानते, माँ बाप के जन्म को कैसे जानोगे। अपनी हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है, ये सब ध्यान आप देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, नहीं सकते। फल मया ना है, संस्कृति विलक्षण है, इतना ही ख्याल में है, कैसे? मामूली बात में भी बहुत विलक्षणता भरी हुई है। परमात्मा के तत्व को जानने वाला आज बहुत कम मिलेगा। मैं बात यही है कि जितने व्याख्यानदाता है, जितने प्रसिद्ध पंडित है, व्याख्यान ना भी दे वैसे भी है, सब में जानने वाला बहुत कम मिलेगा। मनुष्य नाम सहसु कसिद्धि हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करते हैं। यतता में सिद्धा नाम यत्न करने वाले सिद्ध हो गए, कसिद बोलो कोई एक जानता। यतता में भी सिद्धा नाम यत्न करते सिद्ध हो गए, पर जानने वाले बहुत कम थे। आप पहले गए 1900 भाषा आप गया साहब बहु नाम जब नाम अंत सातवा अध्याय में। तो इस वास्ते परमात्मा को मानना ही होता है। कई ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर माने कैसे, बेचारे जान नहीं सकते, जान सकते ही नहीं कैसे मानना है। गहरे गहरे दार्शनिक, जितने गहरे दार्शनिक आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे और जगह नहीं मिलेंगे। वैसे दर्शन विषय है उसमें, कथा करने वालों में बहुत कम जानने वाले मिलेंगे। आजकल एक बड़ी कृपा है कि सबका व्याख्यान सब सुनते हैं। आप अपने घर पर बैठे कंप्यूटर के द्वारा आप सुन सकते हो व्याख्यान सबका ही। सबका व्याख्यान सुनकर आप मनन करो, सबका व्याख्यान सुनो और मनन करो, फिर आपको पता लगेगा। यो पता नहीं लगता। अपना अपना गुरु सब इस आपकी मां दंडागढ़ कौन कहे, मारवाड़ी का और है। अपनी माँ को कोई डाकड़ कहता है, आपकी मां दंडागढ़ कौन कहे। मेरी माँ अब मेरे को माँ प्यारी है, इन्हें ना मरा दी इधे भर जाता है। संसार में माँ के समान कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ माँ है। बालकों को चाहिए माँ के चरणों में रोजिना नमस्कार करो, माँ के चरणों को मस्तक से छुओ, विद्या होगी। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप से बिना चत्वारि से वर्धन दे आयुर् विद्या यशो बलव। जो अभिमानशील है नमस्कार करता है, माँ को नमस्कार करता है, पिता को करता है, बड़े भाई को करता है, बड़ी बहन को नमस्कार करता है, बड़ी भौजाई को करता है, तो अभिमानशील स्वभाव जिसका स्वभाव है। मृकुंड ऋषि थे, मृकुंड उसके मारकंडे पैदा हुआ, मारकंडे पैदा हुआ तो एक सदैव मानव बच्चा ने नमस्कार करता है, देखना नहीं है। क्या देखते हो कि बच्चा तो अच्छा है पर उम्र बहुत कम है, इसकी आयु कम है, तो क्या करा मैं कि हरे को नमस्कार करो, जो आवे जिसे नमस्कार, आवे जिसे नमस्कार करो, नावे जिसे नमस्कार करो, पर नमस्कार करी भगवान शंकर की पूजा करी। तो 5 वर्ष की अवस्था थोड़ी छोटी है, छोटी अवस्था रही है। तो मैं भगवान के पास बैठे हुए शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा कर रहे जमराज है, जमराज धर्मराज खुद शंकर के पास बैठा है, शिव जी को पकड़ लिया, पाजी गाद खेचा, त्रिशूल पकड़ हो गई। क्यों ले जाता है तू, कह बूंद थोड़ी देख, देख बूंद देख तो कहता है थोड़ी है, देख मार करने चिरजी भी है, चिरजी आज भी है। उपाय यही बताया, अरे को नमस्कार करो, सरल स्वभाव न मन को टेलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो का विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ऐ आचरण वश में भाई। इस नम्रता से सरलता से मैं प्रश्न हो जाता हूँ तो भैया नम्रता रखो तो रोजिना माँ बाप को नमस्कार करो नित्य वृद्धों की सेवा करो वृद्धों की सेवा करे उसमें बहुत भाग बढ़ता है। देखो एक कहानी सुनाऊं। एक सज्जन थे और सज्जन के वो स्त्री बेटे को ब्याह किया तो ब्याह होने पर अपने ससुराल गई तो ससुराल में कौन है वो एक ही लड़का था गाँव से देवर नाम जेठ है एक ही लड़का था तो एक माँ है और एक अपना बाप है एक बूढ़ी दादी है एक बूढ़ी दादी तीन घर में है और चौथी है चली गई बेटा बहू मार बाप और दादी इतने पड़े थे। तो लड़की बड़ी चतुर थी होशियार थी बड़ी समझदार घर का काम धंधा सब करके और सब बर्तन का मांज घर साफ करके भक्त मिलते दादी जी के पास जाकर बैठते दादी जी बात सुनते तो सासू को बुरा लगा कि दादी जी के पास क्यों बैठती है। तो बोला कि बहू तुम दादी जी के पास क्यों बैठती हो तो कहा देखो मेरे पिताजी ने कहा है मेरे पिताजी ने ये बात कही जवान छोरों के पास तो बैठता ही नहीं जवान छोरियों के पास नहीं बैठता घर में बड़े बूढ़े हुए उनके पास बैठना उनसे अकल लेना उसे सीखना कि मेरे को क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो बूढ़े आदमी शाम उन्हें बहुत आदमी देखे ज्यादा अवस्था में ज्यादा देखे तो इस वास्ते ना इस वास्ते पिताजी माँ के पास बैठते हो। तो माँ ने क्या कहा मान सब ठीक है। मैंने पूछा माँ आप बताओ मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है। मैंने पूछा क्यों कि पांच दिनों के बाद मेरी भी बारी आवेगी सेवा करने की तो मैं अपनी सासू की सेवा कैसे करूं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा घर की अपनी जो रस्म रिवाज है वो ठीक जाजो एक मारवाड़ी कहावत आती है रात जाजो पर हित मत जाजो रात चला जा पर हित नहीं चाहिए वैसे ही वैसे तो बात हित परंपरा वो सीख निवास है मैं कहती हूँ। तो माँ जी ने कहा दो दिया कि वो ठोकर की न मारे गाड़ी न दे तो मैं सेवा ही मान तू ऐसा किया करे कभी मैंने ऐसा भावा भाव बेची है जैसी सोने जैसी कही जो सुनी वैसी बात गई है तो सार सावधान हो गई कार्ड जो जमा करोगे इस जमा हो जाएगा बस मेरी दशा ये भी हो गई। तो लड़कियों को ये चाहिए कि लड़की की शिक्षा इस लड़की की शिक्षा तो मैं जान मैं शिक्षा नहीं दी अपने सासू को माँ जी थे यू करा करो माँ जी बुढ़ो को सेवा करो यू कर दे कहीं को नहीं जब पूछ चलो गयो तो क्यों करती है तो ठीक होने लगी। एक दिन वो खार था उसे जी वाला मुंह लटक रही थी पुराना था पुरानी क्या देखती है कि देखती हो बूढ़े माइतों को कैसा खाट दिया जाए निगे करती हूँ क्योंकि मेरे को अदाकारी करना है काम तो करना है तो खैर तो नहीं बढ़िया तो बोलिए तो ऐसे खाट दिया थोड़ी जाता है तो क्या दिनों पागरे से हो जाता है तो वह मैं लट गए माजी तो कह देवे कौन हुक्म दे दो आप दौत तो मैं कह दो काम तो मैं कर दू भाई मन आत्मा हुक्म होना चाहिए हुक्म मैंने कैसे करूँ तो बस आता है नमारे का बढ़िया ढोलिया लाकर बिछा दिया अपने ऊपर बिछाना कर दिया माँ जी की दशा घरी एक जगह जा देगा तो ठेकने पड़ी इकट्ठी ठीक रेकट की हो रही है कि देखो आज मातृ घर काम है बर्तन है, 5 दिनों में मेरे काम पड़े तो आपको भोजन किसने पोसूंगे, इस वास्ते पट रख लिया मैं। क्यों रखिए कि अपने गरीब रीत है, सासू ठीक नहीं दिया करो तो आप भी सासू ठीक नहीं देना है, अपने गरीब रीत है यार, क्योंकि रीत थोड़ी है तो फिर आप क्यों दे हो आ रीत को अपने घर गई तो ठीक नहीं बोझ क्यों दे हो, मान जाए गुण थाले था तो मैं मान दूंगी मान दूंगी तो थाल दिया करे कपड़ा है जो भी है लीला लीला भैया सागरिया भाई साहब क्या नहीं कर रहे क्या नहीं कर रहे भाई तो ने बड़े बूढ़ो ने कपड़ा कैसा देना चाहिए कि फिर वही बात अरे देना तो नहीं है ये तो हो जाता है पुराना तो बदलना नहीं बदले कौन है आप मानो कौन दे दो बदल दे मैं धो दे मैं सब कर दूंगी अब हुक्म आप सही बिना हुक्म नहीं करूंगे पचास जी ने कहा है सासू के बिना कहने पंचायत नहीं करनी बड़ों ने हुक्म ले काम करने तो कपड़ा दिया अब कपड़ा अच्छा बिछा दिया बिछाना देखा सोड़िया जहा सब अच्छी तरह से ऐसा विचार करते कई दिन में आप अब ऐसे ऐसे सेवा करी तो बस सेवा सासू सासू कहती नहीं कि आप सेवा करो शिक्षा नहीं देती किंतु काम करती है तो महाराज घर में सब में आदर हो गया बहु को सब काम मांगने लग गए इस तरह से काम मांगने से संसार ठीक रहता है। तो आप ही छोटी बालिका हो ना तो बड़े बूढ़ों के पास बैठना छोटा छोटों के पास ज्यादा बैठना अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं था मैंने बड़ों की मर्यादा को मर्यादा में रहना तो बहनों को मर्यादा में रहना चाहिए। अपने मर्यादा में रहने से बहुत लाभ है दूसरों की बात मान अभिवादनशील से नित्य वृद्धों से मिलना बूढ़ों की सेवा करें। तो इस तरह से मैंने महाराज सास पर सुधार हो गया घर सुधर गया सभी सास सुधर गई घर पर लगेगा जल पानी जो लाल पहला माजी को देती तो भोजन बताई अब देरी से भोजन दियो थाली में दियो बन दियो देरी से दाल नीचे रह जाए नीचे दाल कांकरा रहता है तो देखे क्या देखे मेरे क्या देखे देखो कैसी दाल दी जाए मन तो सीखना है मन तो नहीं बात है मार तो आप सीखना है तो पहले कौन दे दे मारे दे तो मैं दे हुए हुक्म आप दे दो पहले भोजन किया रसोई बन तो भोजन कराया तुमने अब भोजन बने तैयार हुए दाल फलका साग रोटी दाल भात जो को मन जाए घर में गर्म रेर माजी होते पहले बूढ़ा माई दे बूढ़ा माजी बालक आगंतुक गर्भवती इनको पहले रहना चाहिए गर्भवती स्त्री को पहले भोजन दो और माजी है बूढ़ा बूढ़े उन्हें पहले भोजन दो आया गया है तो पहले भोजन करो आगंतुकों को मांगना है। इस तरह से बात है जो बच्चे सिखाती है तो सिखाने का ये ढंग है केवल तो कहते कल की छोरी आई जो मेरी गुरु बन गई है मेरे को सिखाती है मेरे को कैसी हो तू छोटी छोरी मेरे को सिखा मैं बड़ी बूढ़ी हूँ तो ये सिखाने का तरीका है। एक बात एक मैं सुनेगा नई बात है एक दिन भीमसेन दगड़ा बजाया जो युधिष्ठिर पूछो गए भैया नगारा कैसे बजाया था ने नगारा माने एक बात बढ़िया मिली गए क्या कि आप अमुक ब्राह्मण गए हो गए अमुक दिन आपको दान देंगे तो भले आनंद आयो गए तब तो हम कोई नहीं मरेंगे दान देंगे तो कोई मरेगा नहीं, अरे आप दान दो जीवो कोई। मैंने इस बात को आनंद आ गयो कि विष्णु महाराज ने कह दियो तो सब जी हटा रहा। भैया मेरे भूल हो गई, भविष्य की बात कभी नहीं चाहिए, मैं मुझे कहती तो बड़ा भूल बताने का तरीका है, लगना मजा खुशी में। तो इस तरह से बताना है ना, मैं सिर्फ तो आदमी क्या होती इस तरह से शिक्षा बड़ा को देनी, बड़ा है जो कहना भाई यू करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे भी सीखा है तो वो क्या जान सुनाना करना चाहिए। इस बात से सब बातें सीखनी है, छोटी अवस्था है सीखने अवस्था है, एक ब्रह्मचर्य अवस्था एक अवस्था अवस्था एक वानप्रस्थ अवस्था संन्यास अवस्था। तो अभी बाल्यावस्था है, गृहस्थ की तैयारी है, गृहस्थ में कैसे काम करना है ये सब करने का बाल सीखना का मार समझना है, और संन्यास में कैसे रहना है ये वानप्रस्थ में सीखना है, ये दो शिक्षक सीखना है, ये दो घड़ी करना का है, गृहस्थ एक साधु दो हिंदू चार वर्ण है इस तरह है। तो सब में प्रेम से सिखाओ, आनंद से सिखाओ, खूब काम हो रखो, मन में प्रसन्नता रखो, राम प्रसन्नता भगवान की कृपा है। प्रसन्न रहना ये तपस्या है, मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात कर मा तपस्या बताई सत्र अध्याय में, तो मन प्रसाद मन को प्रसन्न बताओ, सुखा हो दुखा हो अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या। तपस्या में कष्ट सहना पड़ता है, शीत घाम सहना पड़ता है, भूख प्यास सहनी पड़ती है, यह तपस्या है। हरदम राजी रहना मौज की बात है, आनंद की बात है। तो गीता है, गीता कहती है तपस्या मन प्रसाद हो, मन का प्रसाद प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद नाम प्रसन्नता का है। प्रसाद सर्व दुख माने प्रसाद से सब दुख मिट जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। इस वजह से ठाकुर जी के भोग लगाकर भोजन करना तो पहले ठाकुर जी के भोग लगाना, थाली आ जाओ थाली में फिर भोग लगाना भगवान में ठाकुर जी, फिर भोजन करो तो भोजन पवित्र मेरा भोजन अशुद्ध होता पावन जड़ है अन्न है, जो कोई ग्रहण करो तो भगवान के अर्पण करके फिर ग्रहण करो, वो शुद्ध होगा निर्मल हो जाएगा। इस बात से शुद्ध चीज ग्रहण करो, अंतर्गत शुद्ध होगा, सब बातें शुद्ध होंगी, भाव शुद्ध हो जाएगा, आपके वचन शुद्ध हो जाएगा, सब आपके पवित्रता आ जाएगी, स्वभाविक स्वतः। इस तरह से सदा पवित्रता रखना, विद्या पढ़ो तो ठीक याद कर लेना, कोई पूछो चटनी हो याद नहीं मेरे सोरे बीचे सिपे याद कम है मन पूछती मैं छिप जाइयो छिप जाऊंगा मेरे पूछूंगा मेरे भी पूछो याद है तो ऐसा उत्साह रहना। कलश में सबसे श्रेष्ठ मेरा नंबर आवे ऐसा रखना मन में है, और छोड़ो को कह देना चाहिए सबसे नरक मांग ज्यादा हुए ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या का आधा आधा, और तुम मेरे से भी अधिक बढ़ो तो तुमसे अधिक बढ़ने का मेरे को मौका मिले, तुम कब बढ़ो तो थोड़े बढ़ने में थोड़ी मेरी उन्नति रुक जाएगी। इस वास्ते मैं बढ़ू मेरे से तुम अधिक बढ़ो, तुम्हारे से मैं अधिक बढ़ू, तुम मेरे से अधिक बढ़ो तो उन्नति होगी। तो दूसरे कमजोर रह जाए ये भावना नहीं करनी, भावना ये जगह नहीं मेरे से ये तेज हो मेरे से तेज हो मेरे से तेज हो। सर्वथो जय में चेत पुत्रादेत पराभव सब जगह विजय की चरण चाहिए, हमारी विजय हुए सब जगह विजय हुए नीति की बात है। पर तो पुत्रादि चेत पराभव पुत्र है जंग हमारे से तेज हो जाए, ऐसा पुत्र बनाओ जो अपने से तेज हो जाए, ऐसा शिष्य बनाओ जो गुरु शिष्य तेज हो जाए। गुरु डे गुड़ चिल्ला बन जाए चिड़ी समझा, गुरु से बनती है चिड़ी परंतु सीढ़ी बन जाएगी। तो बड़ो कृपा से बड़ पढ़ाता है, या छोटे छोटे छोरा छोरी बड़ा महात्मा हो जाए, संत हो जाए। अच्छा से गुण धारण करो, गुण धारण करके गुणों का संग्रह हो जाएंगे। इस वास्ते सदा सीखो, सब बातों काम में लाओ, काम में ला रखी, काम करो, पढ़ाई करो, खेल कूद है, जो कुछ करना काम है सबसे तेज बनाए, सबसे एक नंबर हमारा रहे। ऐसे अरे मेरे से तेज हो तुमसे तेज हूँ मैं, फिर दोनों की तेजी बढ़े, दूसरा कम पढ़े, ये बहुत खड़ी नहीं करना। मैं अच्छा रहूं दूसरा खराब, ऐसे दूसरा मेरे से श्रेष्ठ हो श्रेष्ठ। एक संत थे भागवत कहते थे, तो 24 गुरु किए दत्तात्रेय जी ने, तो वहां 23 गुरु बताए, तो सोते पूछा महाराज 23 ही बताएगा ही, तुम सोता हो सोता है, सोता की महिमा कही है राम जी गीता जी में, सोता भगता ज्ञान नहीं देगा राम जी मूल, सोता का नाम पहन लिया है, भगता सोता है, श्रोता भगता है, श्रोता भगता घन दिए, तो पहला श्रोता का नाम है, तो श्रोता की महिमा अधिक होती है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने तो फिर मेरे में आवेगी अच्छी अच्छी बातें, श्रोता आवेगी सीख जाएगा, सब भगता सीख जाएगा। हमारे महाराज से पढ़ाते थे ना, पढ़ाते थे पढ़ाते, कोई बोल जाता कि महाराज आप ये बात है, अब आप ये बात कहोगे भाई, अरे खुश रहना तू ठीक से हमारे प्रसन्न कर रहे बड़ा थापे लगा, बड़ा थापे लगा रहे उत्साह होता है, दौड़े सुरा थोड़े थापे लगा दो, धड़ो बहुत बढ़िया सिर में हाथ धरने की कृपा होगी, कृपा ये है ना, ये हाथ और पग इनमें रोग नहीं होते, हाथ में पग में रुआ नहीं आते, रोआ रुआ आते ही नहीं, तो देव नहीं रहते, रुआ जहाँ आ गया उसकी शक्ति खर्च हो गई, रुआ नहीं आया उसमें खत्ती रहती है, तो महात्मा के ऊपर हाथ रख दे कृपा करके बात है, बात हाथ रख दे शक्ति आ जाएगी, मेरे साथ आ जाएगी, विद्या बावरे तरु विद्या, एक विद्या खोटी गुना पगड़ी चोटी, चोटी करे चम चम विद्या वे घम घम चोटी करे चम चम ये बात है महाराज, तो गिर भी गुरु नाम परुषाक्षरा भी, गिर भी गुरु नाम पर उषाक्षरा भी तिरस्कृता निरा महत्व अलब्ध धानोत कृष्णा नृपाणाम धा तुम मणि वसंती। इसका अर्थ यह मणि में जो मणि है पर्वत में निकलती, पर्वत में खाने में मणि निकलती है, तो ऊपर मिट्टी लगी हुई रहती है, वो ऐसे ढूंढने जो साफ नहीं होती चिपकी होती है, तो साण पर लगा हुआ है खुरसाणा ने मणि देखे चिंगारी उठे चिंगारी तलवार है बंदूक है तलवार है चक्कू है कैंची है लगाते हैं शाण पर, तो शाण पर जब तक वह शाण पर नहीं चढ़े तब तक राजा के मणि सिर पर नहीं चढ़ती, शाण पर चढ़ती है तब सिर पर चढ़ती है, ऐसे ही गुरु जी ने कसौटी कसे चल गया चली गा तब सिर पर चले, वो इस वास्ते गुरु जी घर कठोर कठोर बाणी अड़वा सैकड़ प्रसन्न करे, अरे वही सेवा करे, तो वो बहुत तेज हो जाएगा, वो श्रोता तेज हो गया, शिष्य तेज हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है उसको बातें कहने की मन में आती है, सुनाने की मन में आती है, अवश्य सुनाऊ बालक आ गया तो बालकों ने बातें कहेंगे, पढ़ाई करो अच्छी तरह से, और स्तुति करो रोज जना, पहले आते नमस्कार करो। गीता प्रेस में समय है, समय से पहले पर प्रार्थना होते हैं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हो तेरे काज, पालन करने के तो आज्ञा मैं नियुक्त होता हूँ आज। ये प्रार्थना है, रोजा प्रार्थना होती है, गीता प्रेस के समय में होती है, पहले नहीं। पहले आ जाओ, हाथ दर्द करो, समय गीता प्रेस का होता है, ड्यूटी वो गीता प्रेस का समय होता हो तो सब करते हैं। अरे पांच लोग गीता जी का पहला एक बोले, पहला बोले पांच लोग गीता जी का, इतना नियम से होता ही है। और जितने काम करने वाले हैं उनके एक आदमी ड्यूटी है, आत्मी हाथ सब भी है। जो काम करने वाला देख ले, जो सुन ले, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, आप खड़ा रहे पास में, आप युद्ध भाग जाएगा। सब जितना काम करने वाले बड़े बड़े सगले पास, अरे रूठी जाइए। इस तरह से और जो अशुद्धि आए वो दूसरे में प्रवाना पाना, और फरमा सपा हुआ है ढेर लगाया उनमें हाथ से शुद्धि है, हाथ से शुद्धि करी तो अशुद्धि रह जा, तो अशुद्धि न रखना। ये तो ध्यान रखते हैं। आजकल पहले से कुछ ढिलाई आई है, परंतु फिर भी अच्छे है, निगाह रखते हैं लोग, ख्याल करते हैं। शेर जी ने कहा हमारा काम गीता है, हम चाहे जैसा नहीं भाई, इतना बढ़िया हो रहा, और बढ़िया होना चाहिए, और बढ़िया। तो पढ़ाई करो, कोई काम करो, जिस काम को करो उस काम को बढ़िया रीति से करो, बिछाना बिछावे तो साफ बिछाओ, जैसे बढ़िया है। अरे भी ऐसा नहीं भाई, अरे काम बढ़िया सीखो, हाथ सीखो, हाथ धो कपड़ा दो, तो सब बातें बढ़िया करो अच्छे है, तो सब काम बढ़िया करेगा वो आदमी बढ़िया हो ही जाएगा। सभी काम बढ़िया है तो भजन भी बढ़िया होगा, परमात्मा का जानना भी बढ़िया होगा, तो बढ़िया होने से सब काम बढ़िया होगा। उपेक्षा करते ही काम उपेक्षा नहीं, काम करो तो काम बोर्ड में करो, अच्छी तरह से करो, मन लगा कर करो, ठीक तरह से करो, अच्छा काम करो, विद्या बनाओ तो अरे काम में आदत बना दो, आदत स्वभाव बना दो, स्वभाव बनाने आपकी आपके सदा साथ जाए, धन लक्ष्मी साथ में नहीं जावे, अरे विद्या साथ में ही जाएगी, आप ऐसी रहती नहीं, वो कैसे जाएगी बताओ। अजय काम करते हैं, तनख्वाह में भी कोई तनख्वाह कम दे कोई ज्यादा दे, तो ज्यादा दे उनका काम करना और काम, पर तो सबके साथ तो प्रेम का आदर का सत्कार बर्ताव करता, इनके पैसे दिए, ये पैसों से चीज नहीं मिलती, ये उत्साह से मिलती, मन में उत्साह है, उत्साह संपन्न मधे सूत्र क्रिया भी देगी बिजनेस सूरंग सिद्धि स्वयं आदि निवास है। तो धर्मशाला में धर्मशाला को बुलाने जाना नहीं पड़ता, लोग धर्मशाला बोलते हैं। ऐसे ही ये सात गुण जिसमें होते हैं उसको लक्ष्मी, उसके बाद में विद्या आती है, ये उत्साह ही है, मन में उत्साह हर काम करने में, मरमार करने उत्साह से, अधिक सूर्यम थोड़े समय में काम हो जाए, उसमें ज्यादा समय खर्च नहीं होता, उत्साह संपन्न हमारी क्रिया विधि की हम काम करने की विधि को जाने, किस स्नान करना चाहिए, हाथ कैसे धोना चाहिए, टूटे जाए हाथ दो सात बार दो फिर मिला करके दस बार धोए, ये विधि होने की। इसी तरह से हर एक काम है। एक बात बताऊं याद आ गई, आप हाशी आएगी, समुदाय में जावे तो जूती खो जाती है, ज्योति ग्रहण दोनों जूत पास पास नहीं गड़े, एक ग्यारह दे एक बारह दे, एक जूती नहीं लगेगा, एक जूती जोड़ी पास में जोड़ जाएगा पश्चिताप अलग अलग रहेगा। अब आज वो कट कट खोली दीजिए एक जूती है कौन खोल खोल। हरेक काम करने का तरीका है, तरीका वो तरीका से काम करो, काम ज्यादा होगा मेहनत कम पड़ेगी और समय का समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो आधे कहते हैं देखिए हम व्यस्त नहीं सुन सकते, हम व्यस्त मार सकते क्या, वो चाय का विषय हो जाए कोई कोकर का विषय है कोई कहते हैं विषय नहीं करना। ये पान परा खाते हैं बहुत दिशा बात है, कली कली नहीं खाली आदत बिगड़ जाएगी, आदत बिगड़ जाएगी मुश्किल मुश्किल मुश्किल है। अगर नशे वाली चीजें नशीली चीजें माता लग जाए इस वास्ते पहले पान पर खाना ही नहीं पिया नहीं और खा दो तो उठो जाएगा। पर मैं तो कहा है कि आदमी ने जेब में से निकाल दिया फेंक दिया कि हम नहीं खाएंगे, तो अच्छी बात है। जैसे मैल जितना दुब जाए उतना शुद्ध हो जाता है शरीर, ऐसे व्यसन जितना नहीं मैं उतना भीतर से खाना पीना शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाएगा। क्यों मेला मेला फेंक दिया मेला नहीं गया। एक सज्जन आज बोले थे गंगा जी के किनारे जा करके और पान पराग और जर्दा बस गंगा जी का गंगा जल लेके वही छोड़ दूंगा फिर कभी नहीं। आज गया एक सज्जन है आज गंगा जी में छोड़ दू आप से आप बिना कहे सुने सत्संग करेगा सत्य भाव पैदा स्वभाव है। खेल कूद आदि में समय बर्बाद करना आप ही छोड़ दिया। अच्छा सत्संग मिलने पर आदमी का सुधार नियम से होता ही है, होगा ही नियम है पक्का, इधर कच्ची बात नहीं है। अच्छा संग मिलता है परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वर्ष लगे दिन लगे ये नहीं है, तत्काल अभी का अभी अभी अभी तत्काल है, उसमें काल नहीं लगता, श्रम नहीं होता, पदार्थ नहीं होती है। भविष्य काल और पदार्थ और क्रिया ये तीनों जरूरी है, भविष्य नहीं हुआ क्या है ये नदी है, नदी नहीं है तो गंगा जी। अच्छा गंगा जी क्या देर लगी क्या मेहनत हुई बोलो कैसा मिलेगा। ऐसे परमात्मा सब है, वासुदेव सर्वम गीता के सातवें अध्याय 19वें श्लोक में वासुदेव भगवान है, ओ भगवान है, बस बदल गया भाव बदल गया, गंगा जी है भाव बदल गया, ऐसे संसार भाव बदल गया। परमात्मा सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा फल हो वैसे बदलता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, परमात्मा की प्राप्ति के समान सुगम कोई उपाय है ही नहीं, इतना सुगम है। पर कहने वाला भाई अनुभवी हो सुनने वाले अनुभवी हो ये होता है, अनुभव होते तो कहने वाला भी अनुभव हो सुनने वाला भी तत्पर सुने। को वा गुरु यो हितोपदेशा, जो प्राणी के हित की बात करता है वो वक्ता होता है। शिष्य तो को जो गुरु भक्त है, शिष्य कौन है जो गुरु जी ने कह दिया वैसे ही अपना जीवन बना ले, वैसे शुद्ध जीवन बन गया तो जीवन अपना मन में बढ़ा पढ़ाई ऐसे तो भी करना। नारायण नारायण नारायण नारायण कीर्तन का समय हो गया भाई, तो पूछने कोई बात कल पूछ लेना, पुर्जा काफी है चुकाने के लिए कल किया जाए। अच्छा वर रामचंद्र की जय मोर मुगध।